zavarba. Belehazudott a szemembe, kinyílt a bicska a zsebemben. Megüssem, vagy ne üssem, azon tűnődtem. Egy nagy fokon nem úr be semmit sem. Statiszta voltam melletted, a gyűjteményedbe kellettem. Azt mondtad, kevés vagyok már, mint mackó sajtban.